Seguimos en Si Radio Porriño, saúdos de novo de Tania Alonso. Nesta ocasión, nos luns, facemos percorrido polas parroquias e agora estamos a facer percorrido polos equipos de fútbol destas parroquias. Se semana pasada tiñamos a membros da Unión Deportiva de Atios, hoxe temos a un membro do Club Deportivo Pontellas. Ele é Iván Rivera. Bos días, Iván. Hola, bos días. Bueno, Iván, vamos a presentarte un poquinho, se te parece. Cantos anos tes e canto tempo levas no club? Levo 2 anos e teño 32. Pero é o teu primeiro club, entón non? Non. De onde viñas ti? Eu empecé no Rápido de Bouzas, despois xoguei 7 anos en Portugal, 1 ano no Caselas e agora 2 aquí en Pontellas. O sea, tamén empezaches no Viño, a que idade, máis ou menos? En idade senior, aos 18. En que posición xogas no Club Deportivo Pontellas? Porteiro. Porteiro. Sí. Tamén tiñamos un porteiro a semana pasada aquí, da Unión Deportiva de Atios. Ese es tan importante, sí. Esos que paran eses goles, non? Cando os paran. Claro. Bueno, creo que ahora estás de parón, non? Estamos de parón, sí, por as festas, sí. Pero retomades agora, non? Tamén os adestramentos preparando esa temporada. Correcto, sí. Bueno, os adestramentos non pararon. Non pararon. Baixado o número, exactamente, o número de entrenamentos a semana. Esta semana volvemos un pouco á normalidade. Sí, e cando é ese primeiro encontro deste ano 2012? Pois o próximo domingo. Sí. O próximo domingo contra... Alerta Travesas, de Vigo. E como se presenta ese partido? Pois esperamos que ven. Sí. A ver, empezar ben o ano e... A ver. E como foi esta primeira parte no 2011? Bueno, quizá un pouco irregular ou máis irregular do previsto, pero bueno, en liña xerais ben. Porque estades en 6ª posición. Sí. Sí, porque sí. Me dicían do Unión Deportiva de Atios que estaban en 7ª a 2 puntos de vos. Bueno, entón, pues claro. A ver se ao final da tempada estamos os 2 arriba. Sería sí. Bo para todos. Veixo que non hai competencia aí. No, a ver, máis entre a xente, os aficionados que entre os jogadores. De feito, teño varios amigos no Atios. Sí. Entonces, confiades en que a final de temporada subir postos e acabar máis ou menos onde gustaría acabar? Hombre, si acabamos primeiros, mellor que segundos, ¿no? Pero bueno, pouco a pouco. Alguna vez estivestes en terceira? Eu sí, eu personalmente sí. O Pontellas non. Non. Pero eu sí sou en terceira. En que equipo xogaches en terceira? En terceira, aquí en España, no Rápido de Bouzas, en Portugal, no Valenciano e no Monzón. Cal diríades que é o vosso principal rival en preferente este ano? Pois cada domingo temos un. E a día de hoxe, pois, bueno, tampouco hai rivales pequenos, por decirlo así. Calquer equipo che pode complicar a vida. E supoño que o ter un traballo e a maiores dedicarte ao fútbol che exixirá moito tempo, non? Estelo exactamente como un hobby, non? Moitísima dedicación. Exactamente, realmente un sacrificio. Sí, bueno, sacrificio. Non é tal sacrificio porque é algo que me gusta moito, pero bueno, si tens que, bueno, despois de traballar e ir a entrenar, pois pues, lógicamente por hobby, máis que por outra cousa. E ata cando te pensas dedicar ao fútbol? Hasta co corpo aguante. Sí. Bueno, ainda quedan moitos anos. Bueno, esperemos. Este tema sempre digo que non corresponde tanto aos xogadores, non? Pero supoño tamén saberás que problemas de financiamento pode haber no club, non? Como vos financiades, como consigues tirar pa llante? Hombre, pois a día de hoxe, pois problemas non hai. Supoño que o financiamento será polo esforzo da directiva e bueno, por a xente que... por os socios. Eses socios, non? Exactamente, porque o tema dos patrocinios, pois a día de hoxe, tal e como está a situación, pois non é fácil. E que tal é a afición do Pontellas? Sigue vos a la onde ondides? Sí, de feito, cando xogamos fora, pois sempre nos acompaña. Sí. A ver os partidos, sí. Percorredes toda España nos vosos partidos? Ou máis ben movedes aquí por... No, aquí no. Pero alguna vez supoño que partidos extraordinarios sí que sairíades fora, non? Ou non é habitual? Non é habitual. Non é habitual. Aquí, o que é a provincia de Pontevedra, Orense. En que consideras que debería mellorar o club? Que lle falta? Home, pois, agora mesmo, miro bastante ben. O principal problema que había era un campo para adestrar. Uh-huh. Bueno, ahora coa inauguración do sintético, pois penso que ese problema, que era o principal, pois está solucionado. Bueno, non che preguntei onde eras, porque de Pontellas non es. No. De onde es? Son de Salvaterra. De Salvaterra. Sí. Bueno. Nunca xogaches en Salvaterra, por lo no, que dixo. No. Falta fútbol aí en Salvaterra. No, fútbol, equipo de fútbol, sempre estuvo ben, pois fai uns anos, por desgracia, baixou a primeira regional, pero nunca, bueno, digamos que nunca chegamos a cor. bueno, xa, índonos do ámbito local, cal é o teu equipo? O meu equipo é o Barcelona. O Barcelona. Sí. Que tal? Confías este ano en que gañe? Sí, sí. Hai que confiar, sí. Bueno, Iván, non sei se queres engadir algo máis do club, dos partidos. No, simplemente pues, o que se falaba antes, intentar acabar a tempada o máis arriba posible. É que este 2012, pois, pues, que vaya ben, vamos. Que non haya lesións, nin por mí, nin por parte dos compañeros, que é importante polo tema do traballo, do que falábamos antes. Pouco máis. Tuveches alguna vez alguna lesión grave? Sí, tuve unha fractura de escafoides que tuve que ser operado. Sí. Sí. Que foi unha patada, unha caída? No, foi un tiro que me, ao meter a man, pois colleu unha mala e partiu os escafoides. No traballo, querente daquela maneira, non? Bueno, este é da problemiñas aí que a veces se lesiona, non no, sei eu... Nah, bueno, sempre xoguei e, bueno, nese aspecto sempre o entendero. Pois moi ben, Iván, moitísimas gracias por acompañarnos nesta mañá en Si Radio Porriño, contarnos un poquinho máis do Club Deportivo Pontellas e iso, achegarnos un poquinho máis ao ámbito do fútbol local. Pois nada, gracias a vos.